to do jojo yo ba de jojo yo ba de ni kan ayo to to de o de wa se saye re lo ko aye lo ko aye ji je mi mu fun re mo ma ni le ore ka na ma ma di a mi iro yin ayo ko le su mi kire ma parada ma parada di mi kire ma so pe no ma so pe no se mi kire ma parada ma parada di mi kire ma so pe no me ma so pe no se mi mori Vale.